Toamna cad frunzele jos, eu nu mai sunt cum am fost. Of, toamna cad și putrezesc, primăvara-n înverzesc. Dar eu dacă îmbătrânesc, nu mai pot să-mi tineresc, măi. Eram și eu tinerică și îl iubeam pe Ionică. Of, iarna grea când discolea, mie tot vară îmi părea. Acum chiar de-i cald și bine, plânge sufletelul-n mine. Plânge-n mine inima, că nu mai sunt tinerea. Of, aș petrece și aș iubi, și nimic nu m-ar opri. Tinerețea tot îți trece.